राम शदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 17 जून सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम ने कहा कि मया तत्विदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना, मेरे निराकार स्वरूप से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, तो सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है। और मत्स्यानी स्वरूप भूतानी, ये सब प्राणी भी मेरे में स्थित है। ये बता करके फिर बताते हैं कि नचा अंत सोचित उनमें मैं स्थित नहीं हूं और दशमत स्थान भूतारी मेरे प्राणी स्थित नहीं है। तो चार बात बताई, दो इधर की दो उधर की। दो तो बताई कि मैं व्याप्त हूं, मेरे में संसार है, और कहते हैं मेरे मैं व्याप्त नहीं हूं, मेरे में संसार भी नहीं है। तो तात्पर्य क्या हुआ? मालूम जो दिखता है आपको संसार की सत्ता आप मानते हो, तो सब संसार में मैं परिपूर्ण हूं और संसार सबका सब मेरे अंतर्गत है, परंतु संसार की सत्ता नहीं है। नासतो विद्यते भाव, असत भावान विद्यते, असत की भाव सत्ता नहीं विद्यमान होती। ना भाव विद्यते सत्ता, सत का अभाव नहीं हो सकता। तो जिसका अभाव हो जाता है उनमें परमात्मा नहीं, परमात्मा में वो नहीं। और सत्ता मानते हो तो सत्ता में मैं हूं, मेरे में सब है। तो तत्व क्या निकला कि सब कुछ परमात्मा ही है, स्वतंत्र संसार की कोई सत्ता नहीं है, मैं ही मैं हूं। तो परमात्मा ही परमात्मा है। जैसे 13वें के 15वें में कहते बहिरंत सभूताना, सब प्राणियों के बाहर भी भगवान है, भीतर भी भगवान है, और सरासर भी वही है। दूर से दूर वही है, नजीक से नजीक वही है। तात्पर्य क्या कि परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम, सब परमात्मा ही परमात्मा है। और तुम मानो और तुम्हारे सत्ता प्रतीत हो तो परमात्मा में है, और उस सत्ता में सब में परमात्मा परिपूर्ण है। नहीं तो परमात्मा ही परमात्मा है, ना परमात्मा में जगत है ना जगत में परमात्मा है। जगत की अलग सत्ता नहीं है, क्योंकि क्षण भंगुर है सब संसार, प्रत्येक समय बरत रहा है, बदल रहा है, हरदम बदलता है। बदलने बदलने के प्रवाह को स्थिति कहते हैं, उत्पत्ति स्थिति प्रलय। संसार उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होते ही नष्ट होना शुरू हो गया। जो जो उत्पन्न होकर चाहे वो चलने लगा तो भी नष्ट होता होता, नष्ट का प्रवाह चलता है, उसे नष्ट के प्रवाह को ही वर्तमान स्थिति कहते हैं। स्थिति है ही नहीं। तो असत संसार से परमात्मा के अंतर्गत परिवर्तित हो रहा है, उसमें सब में परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा में ही संसार है। वासना परमात्मा ने सत्ता स्वतंत्र है, ये संसार सत्ता स्वतंत्र है ही नहीं, तो परमात्मा ही परमात्मा हुए, संसार है ही नहीं। जब है ही नहीं तो परमात्मा में संसार नहीं, संसार में परमात्मा नहीं। मानो सत्ता माने तो परमात्मा में सब संसार, संसार में सब परमात्मा। तत्व से परमात्मा ही है ये सिद्ध हुआ। सब कहने का तात्पर्य परमात्मा ही परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा के सिवाय कोई सत्ता है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं। सत्ता दो नहीं, उसे सत्ता एक ही है। वो एक में ही अनेक है, अनेक में ही एक है। अनेक संसार दिखता है, उसमें एक परमात्मा ही परमात्मा है। तो अनेक में ही एक है, एक परमात्मा में ही अनेक है। जैसे वृक्ष के पत्तों में सब में वृक्ष है, और वृक्ष में पत्ते नहीं है, पत्ते वृक्ष में, वृक्ष पत्ते में, और पत्ते में पत्तों में नहीं, वृक्ष वृक्ष है, पत्ते क्या है, पत्ते न्यारी थोड़ी सत्ता है, अलग अधिक है। तो अनेक पत्तों में एक वृक्ष है, एक वृक्ष में अनेक पत्ते हैं, ऐसे अनेक संसार में एक परमात्मा है, एक परमात्मा में अनेक संसार है। बाहर भीतर ऊपर नीचे चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा है, और बाहर और भीतर कहा जाए वो बाहर भी परमात्मा, भीतर भी परमात्मा, भीतर परमात्मा का नाम है भीतर, परमात्मा नाम ही बाहर है। ऊपर का नाम परमात्मा, नीचे का नाम परमात्मा, नीचे ही परमात्मा, ऊपर भी परमात्मा, सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण हो रहे हैं। सब शांत आनंद घन सिद्ध घन सदन रूप से परमात्मा ही परमात्मा है। ठीक देख रहे तो फिर परमात्मा रहेगा वासुदेव सर्वम, ठीक देख रहे पर वासुदेव सर्वम। सब कुछ परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवाय कोई सत्ता नहीं, कोई सब वासुदेव है। अनेक रूप से दिख रहा है वो एक ही। जैसे सोना इकट्ठा हो जाए, को तो मेरे पिताजी ऐसे श्रेष्ठ है, दूसरे का नहीं नाम मामा जी श्रेष्ठ है, तीसरा का नाना जी श्रेष्ठ है, तीसरा काका जी श्रेष्ठ है, हमारे भाई श्रेष्ठ हो गए, हमारे भाई श्रेष्ठ है। अगर ही जाकर देगा तो एक ही, कोई तो अनेक का भाई है, वही पिता है, वही चाचा है, ताऊ है, वही वही एक, वो एक ही है। ऐसे अनेक में एक ही परमात्मा है। सभी सच्चे और एक एक से अलग अलग बोलते हुए दिखते हैं तो अनेक दिखते, अनेक अनेक होने पर एक ही है, एक होते हुए अनेक है। इस तरह से एक परमात्मा परिपूर्ण सम शांत आनंद घन सद घन सत सत घन ओह। वही बाहर है वही भीतर है। अविभक्तम विभक्तेषु विभक्तम एव सस्थितम विभक्तेषु अविभक्तम, अलग अलग होने में एक अविभक्त है, विभक्ति की तरह स्थित है। भूत भर्तृ तज यम विष्णु प्रविष्णु, सबका भरण पोषण करने वाला वो उत्पत्ति स्थिति पाद करता है, उत्पत्ति स्थिति प्राप्त करने में आता है, वही परमात्मा ही है। मत पर तरफ नान्यत कृष्ण से समझेगा, और कोई चीज है ही नहीं। नौ के बातों के विवेचन से सिद्ध होता एक परमात्मा ही है। परमात्मा को एक माने सब पर बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञान वान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान, ये जैसा ज्ञान है सब परमात्मा ही परमात्मा है। सब परमात्मा इति माओ इस प्रकार से सर्वता वो बहुत हम जन्म अंते, क्योंकि बहुत जन्म पहले हो गए जब हो गए अब तो अंतिम जन्म है, इससे अगर इस जन्म मरण नहीं होगा। ऐसे परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण सम शांत सदघन सिद्धघन आनंद घन स्वरूप है। परमात्मा परमात्मा परिपूर्ण हो रहे, दूसरी सत्ता आवे कहां से? सत्ता ये कोई है जैसे एक ही सोने का अनेक गहने होते हैं, एक ही लोहे का अनेक शस्त्र होते हैं, एक ही मिट्टी का अनेक बर्तन होते हैं, अनेक बर्तनों में एक मिट्टी है, अनेक गणों में एक सोना है, अनेक शस्त्रों में एक लोहा है, और एक लोहे में सब शस्त्र है, एक सोने में सब गहने है, एक मिट्टी में सब बर्तन है, एक सूत में सब कपड़े हैं, कपड़ों में एक सूत है, सूत में कपड़े हैं, और कपड़े का सूत ही सूत है, कपड़ा है नहीं, कपड़ा बनता है बिगड़ता है, सूत रहता है। जैसे गहने बनते हैं बिगड़ते रहते हैं, सोना है जो कहता है बनते बिगड़ते रहते हैं, बर्तन मिट्टी है जो ही रहती है, ऐसे बनते बिगड़ता रहता है लोहा, लोहे देख रहता है, कभी ऐसे सरसों के रूप दिखे होते हैं, लोहे के रूप में दिखे, किसी रूप में दिखे है तो लोहा कहीं है तो मिट्टी है तो सूता ही है तो सोना ही। ऐसे बाहर भीतर ऊपर नीचे परमात्मा ही परमात्मा है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, महात्मा तो है दुर्लभ, और भगवान ने कहा कि मैं हूं सुलभ, स महात्मा सुदुर्लभ अत्यंत दुर्लभ, और अन्य चेता सतमा यो स्मृति नित्य तस्याम सुलभ। अनन्य भाव से भगवान का जैसे विवरण किया, इस भाव से भगवान को देखे उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि है ही परमात्मा ही, मेरे पास कठिन का कठिनता और बीजी है तो परमात्मा ही है, अनेक रूप से परमात्मा, परमात्मा ही अनेक रूप से, एक ही परमात्मा अनेक रूपों में, कई स्थावर कई जंगमन कई जरा इंद्र कई शेदज कई अंडजर कई उद्भजर कई जसर कई छत्र कई नवसर, सब के सब है परमात्मा ही, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, सब तत्व जानने वाला है वही परमात्मा है। ऊपर भी वही है, नीचे भी वही है, चारों तरफ वही है, एक ही परमात्मा अनेक रूप से, इस वजह सब शांत आन घन सद घन चिद घन परमात्मा ही परमात्मा है, सब में परमात्मा है, सभी परमात्मा है, ये विद्या है अलौक विचित्र, अध्यात्म विद्या, विद्या नाम विद्या होगा, अध्यात्म विद्या मेरा स्वरूप है, वो एक ही एक ही एक ही अनेक रूप है, अनेक ही एक रूप में, ऐसे महात्मा मस्त रहते हैं, ऐसे परमात्मा रूप का अनुभव करते हैं, ये अनुभव करना कि अनुभव स्वरूप ही वही है, अनुभव ही वही है, परिपूर्ण परमात्मा सम शांत आनंद घन सिद्ध घन सद घन, विराट रूप है एकदम, ऐसे परमात्मा को जाना है, वो महात्मा है, समात्मा सुदुर्लभ, सबके लिए यही बात है, सामान्य रीति से भगवान ने सबको बता दिया, सबके सामने एक रूप से प्रकट हो गए, परमात्मा स्वरूप से श्याम शांत आनंद कान, शेर जी यही कह रहे थे, पूर्ण आनंद पवन आनंद सम आनंद शांत आनंद घन आनंद आसन आनंद तो आनंद नित्य आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद सम शांत आनंद घन रूप से, घन ठोस भूमाचल शाश्वत सम ठोस है तू सर्वदा, है देह है पोला घड़ा अंत मंत्र में देहा अंत अंत में देहा, अविनाशी तद्विद्धि यही सर्वजम सब संसार व्याप्त है जैसे वो अविनाशी। मानो संसार विनाशी विनाशी में अविनाशी है जीव गतु क्यों सब संसार में परमात्मा और परमात्मा में सब संसार। परिपूर्ण शांत ऐसे ठीक अनुभव करने वाला महात्मा दुर्लभ है। क्यों महात्मा तो वह संसार में प्राणी है और वह जो मनुष्य है वे मेहनत करके इसको अनुभव करते हैं। वो कोई नई चीज नहीं है, अनुभव नया होता है। भूल मिट जाती भूल और नई कुछ पैदा नहीं होती। एक ही परमात्मा है, वो ही सदगुण है, वो ही सिद्धगुण है, वो आनंद गुण है। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति। ये परिवर्तनशील है, ये परिवर्तनशील में अपरिवर्तनशील है। समम सर्वेश भूते तु तिष्ठन्तम् परमेश्वर विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति। उसको देखना ठीक है, इस विनाश में अविनाशी को देखता है, इन परिवर्तन के बीच में अपरिवर्तनशील को देखता है, कोई ठीक देखता है। बाहर देखे जो दिखता है संसार रूप से, इस भेद के तत्व को जानता है वही महात्मा। शाम शाम सदघन सिद्धघन आनंद घन परिपूर्ण समान रूप से सब जगह सब देश में सब काल में सब वस्तुओं में सब अवस्थाओं में सब घटनाओं में संपूर्ण क्रियाओं में वो एक ही परमात्मा परिपूर्ण शाम शाम। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।